Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на Панямоні. Славянская каланізацыя балцкіх тэрыторый актывізавалася ў канцы 10-го стагоддзя, калі ўзніклі галоўныя панямонскія гарады: Наваградак, Ваўкавыск, Гародня, самы старажытны горад над Нёманам, і, магчыма, Слонім. Напэўна, трохі пазней была закладзена Вільня, якая разам з Гародня аказалася найдалей заглыбленым у балцкі этнічны абшар усходняславянскім горадам. Пачаткі панямонскіх гарадоў выявілі археолагі. Археалагічныя даследаванні паказалі, што Наваградак, Гародня, Ваўкавыск, падобна Слонім, узніклі ў канцы 10-го стагоддзя. Заснавальнікі новых паселішчаў былі паганцамі. Якраз у канцы 10-го стагоддзя на тэрыторыі Кіеўскай Русі водзілася хрысціянства па ўсходняму візантыйскаму ўзору. Па ўсёй верагоднасці, гвалтоўныя метады ўвядзення новай веры агнём і мечам выклікалі адыход часткі незадаволенага насельніцтва ўжо разведаную панямонскую вобласць. Археолагі заўважылі, што першыя прадметы, звязаныя з хрысціянскім культам, гэта нацельныя крыжыкі, літыя, каменныя, бурштынавыя, касцяныя, каменныя абразкі, з'явіліся ў гарадах Панямоння амаль на стагоддзе пазней, у другой палове канцы 11-го стагоддзя. Цытую вядомую даследчыцу Наваградка і Панямоння Фрыду Гуревіч. У горадзе, дзе безумоўна большасць насельніцтва была славянскай, да канца 11-го стагоддзя няма ніякіх прыкмет хрысціянства. Магчыма, што прыхільнасць да паганства таксама была адной з прычын, спрыяўшых з'яўленню тут насельніцтва, якое імкнулася пазбегнуць хрысціянізацыі. Канец цытаты. Што датычыць заснавання Вільні? Археалагічныя раскопкі на верхнім віленскім замку прывялі іх аўтараў Алену і Владзіміра Галубовічаў да высновы, што тут, на месцы балцкага паселішча першага тысячагоддзя новай эры, пасля перапынку, магчыма, ў некалькі стагоддзяў, з'явілася іншае паселішча, усходняславянскае. Над культурным пластом першага паселішча, у верхняй частцы культурнага слою, даследчыкі зафіксавалі амаль выключна кераміку, характэрную для славянскіх магільнікаў 11-13 стагоддзя. Цытую іх выснову. Сляды новага паселішча, зусім іншага характару, чым першае, з'яўляюцца большай часткай у пачатку феадальнай эпохі і характарызуюцца інвентаром, тыповым для старажытнарускіх гарадзішчаў. Калі ўзнікла новае паселішча, дакладна сказаць немагчыма. спакон вякоў. Наяўнасць шырокай балта-славянскай кантактнай зоны, захаванне балцкіх тапонімаў на абшарах славянскай каланізацыі прывід даследчыкаў да высновы пра агульны мірны характар балта-славянскіх кантактаў як на панямонні, так і па ўсёй тэрыторыі будучай Беларусі. Гэтая важнейшая рыса названага працэсу мела істотнае значэнне ў працэсе фармавання Вялікага княства Літоўскага. Вынікам супрацоўніцтва стала перамешванне прышлых славян з мясцовымі балтамі і ўтварэнне новай этнічнай агульнасці – беларусаў. Актыўным і культурна дамінуючым бокам былі ўсходнія славяне, і таму новы этнас стаў пераважна славянскім. У 13 стагоддзі, напярэдадні і ў часы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, панямонне в этнічным сэнсе уяўляла сабой кантактную зону паміж балцкім і сходняславянскім этнічнымі масівамі. Яна размяшчалася ў прасторы паміж Менскам і Вільняй і была занятая мешаным балта-славянскім насельніцтвам. У паўночнай частцы зоны пераважалі балцкія, у паўднёвай славянскія пасяленні. Гарады былі таксама славянскімі, а іх вясковая ваколіца складалася са славянскіх, балцкіх, а таксама мешаных паселішчаў. Найдалей заглыбленымі ў балцкую прастору славянскімі энклавамі заставаліся Гародня на Нёмане і Вільня на Вілі. Менавіта в балта-славянскай кантактнай зоне між тымі старажытнымі гарадамі, дакладней у прасторы паміж Менскам, Вільняй, Гароднай, Ваўкавыскам ды Слонімам, якая складае каля 40 тысяч квадратных кіламетраў, і ўтварылася ядро новай дзяржавы. Гэта Літва, якая засталася потым яе цэнтральнай вобласцю, захоўвала сваю назву яшчэ праз 2 стагоддзі пасля ліквідацыі Вялікага княства Літоўскага. Да пачатку Вялікага княства Літоўскага ўсходнія славяне і балты мелі на панямонні ўжо больш чым двухвекавы вопыт мірнага супрацоўніцтва. Уразіўшы нават спецыялістаў-археолагаў высокі ўзровень эканамічна-культурнага жыцця панямонскіх гарадоў, у пэўнай меры быў выкліканы менавіта гэтым супрацоўніцтвам. Хаця ўдзел балтаў у гарадскім жыцці даследчыкі ацэньваюць як намнога меншы за славянскі, самі панямонскія гарады – Наваградак, Гародня, Ваўкавыск, Слонім і іншыя – выступалі як эканамічна-адміністрацыйныя і ваенна-абарончыя цэнтры ўсёй змешанай балта-славянскай ваколіцы. У той жа час энклавы славянскага сельскага насельніцтва маглі ўваходзіць у склад балцкай тэрытарыяльна-племянной арганізацыі. спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Напярэдадні ўтварэння Вялікакняства Літоўскага ў пачатку 40-х гадоў 13-га стагоддзя на паўночным захадзе і поўначы ад Панямоння знаходзіліся дзяржаўныя арганізацыі нядаўна сфармаваных нямецкіх энклаваў. Інфлянты, падзелены на ўладанні інфлянскага ордэна, рыжскага архіепіскапа, мясцовых біскупаў і горада Рыгі, і прусы, дзяржава тэўтонскага ордэна. На захад ад Панямоння ляжала палітычна падзеленая Мазовія, князі якой, дзеля захавання незалежнасці, праводзілі палітыку лавіравання паміж мацнейшымі суседзямі. З усходу і поўдня Панямоння атачалі раздроблены на ўдзелы беларускія Полацка-Віцебская і Турава-Пінская землі. Апошняя ўваходзіла ў палітычную сістэму Галіцка-Валынскага княства, якое на той час было наймацнейшай дзяржавай усходняславянскага свету. Землі беларускага Панямоння ў 13-м стагоддзі таксама знаходзіліся ў сферы ўплываў Галіцка-Валынскай дзяржавы. Прынамсі, добра відочны культурны ўплыў, напрыклад, будаўніцтва мураваных абарончых вежаў, гэтак званага валынскага тыпу, гатычных вежаў у Гародні і Наваградку. За некалькі стагоддзяў балтаславянскага ўзаемадзеяння ў рэгіёне сталявалася адносна стабільная этнакультурна-палітычная сістэма, спецыфіка якой была яе біэтнічная аснова. Галоўнымі палітычнымі сіламі ў рэгіёне былі ўсходняславянскія гарады-дзяржавы і група моцных балцкіх кунігасаў, вайсковых і племянных правадыроў тутэйшых балтаў. Дынамічная раўнавага ў рэгіёне і ў сістэме трымалася на мірным суіснаванні гэтых двух сілаў. Названы сімбіёз, у сваю чаргу, быў часткай буйной палітычнай сістэмы ўсходняй Еўропы. У рэгіёне дамінавала ўсходняславянская культура і адбывалася паступовая асіміляцыя балцкага насельніцтва, якая з пазіцыі сённяшняга дня бачыцца як праява этнагенезу беларусаў. Менавіта гэтая тэрыторыя, балта-славянская кантактная зона, стала ядром Вялікага княства Літоўскага, гістарычнай Літвой. Яна ўтрымлівала назву Літва да пачатку 20-га стагоддзя і захоўвае пэўную спецыфіку і адметнасць да сённяшняга дня.